بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمو أي شرح كتب مدينة كتب شهرم درس شهردهم أي الدرس الرابع عشرة. موضوع زمان موضوع حال أي این موضوع را که در تقسیماتش زیاد های خوب اهمیت دین و در بهترین صورت آوردگی است های دیگر کتاب را نظر کردم همی تقسیمات به نهایت خوب کرده است. موضوع حالا به درجه عالی تقسیم کرده گیه انشاءالله با فضل الله حاضر شرح میکنیم شه. میگه الحالو وصف فضلت نکرت یذکر لبیان هیئت صاحبه. حال وصف است، وصف یعنی که مشتق هست، یعنی که از کجا گرفتگی های ای کجا اشتقاق شدگی های. فضلتون، فضل یعنی که زیادتی است بگیم، یا یعنی که از زیادتی بدن. اصلا فضل زیادتی را میگن، اما ایجا اگر بگیم شاخچه بهتر میشه، چون که ما چی داریم؟ عمده داریم و فضل داریم. عمده وقتی که از بین رفت بگیم که معنا از بین می رود، جمله کامل نمیشه، ولی فضله یعنی شاخچه از بین رفت در این حالا جمله کامل میمونه. فهما خب نکیره هست، نکیره هست. یذکرو لبیانی هیئتی صاحبی، ذکر کرده می شود برای بیان کردنی هیئتی صاحبش، یعنی حالتی صاحبش، یعنی در کدام صورت همکار انجام داد. خب گفتیم چی است؟ نکیره. حال نکیره است و حکمش منصوب است. حکمش چی است؟ منصوب. حکمش هم ذکر نکرد و یه چیز دیگر هم ذکر نکرد که حال بیان کننده هیئت صاحبش در وقت وقوع فعل است. همین هم چیزی مهم است که در وقت وقوع فعل. خب حال قطعی نعت در بسیار چیزا مانند است. در بسیار حالات ها حال قطعی نعت مانند می شود. چگونه حال ای نعت جدا میکنیم؟ یک قول مشهور است که میگه الجمل بعد المعارف احوال. الجمل جمله ها بعد از معارف، معارف یعنی معرفه ها. وقتی که معرفه آمد بعد از معرفه چی میآید؟ حال میآید. و بعد النکرات صفات، و بعد از نکره ها صفت میآید. فهما؟ یعنی که خودش در نظر نداره، خودش نکیره است حال، اما بعد از معرفه آمد چی میشه؟ حال میشه. بعد از معرفه حال است، بعد از نکیره صفت است. این را خوب در خودتون بگیرید. خب المراد بالوصف، المراد بالوصف مشتقن. مشتق یعنی که مأخوذ، گرفته شده، اشتقاق کرده شده، یعنی که از یک حالت گرفتگی است. مثال ای اسم فاعل گرفتگی، ای اسم مفعول گرفتگی، ای صفت مشبهه گرفتگی. مشتق تمام میدونه، یعنی که از یکی همونو گرفتگی مشتق شده است. یکم اسم الفاعل، یعنی که ای اسم فاعل مشتق شده. جاء الطالب ضاحکن، طلبه آمد خندان. ضاحکن اصلا چی است؟ اسم فاعل است. خب در اینجا بعد چی آمد؟ بعد معرفه. گفتیم که بعد معرفه حال، بعد نکره صفت. الطالب معرفه الف لام داره. چی گفت؟ الطالب ضاحکن. در اینجا ده چی میگیم؟ حال. اگر که نکرش کنیم بگیم که جاء الطالب ضاحکن، در این حالت صفت میشه. برای چی؟ برای بعد نکره آمد. خب دویم ای اسم مفعول، میگه خرج محمد مسرورن، خارج محمد خندان. محمدون در اینجا چی هسته؟ فعیل هسته. مسرورن حال هسته، حال منصوبه، حکمش برای همین مسرورن شد، یعنی که خارج محمد چی خیل؟ خندان خارج شد. فهمو حالت خارج شده چی خیل بود؟ حالتش خندان بود. بعد محمدون گفتیم فعیل هسته، تنوین میگیره، اما وقت تنوین گرفت این نشونه نکیره بدنش نمیکنه. فهمو چون که علم هسته معرفه، تنوین هم داره معرفه. اما وزی رجلون که کده در این حالت چی میشه؟ نکیره میشه، باید صفت میگه. خب سیم صفت المشبهه، خیلی صفت مشبهه بنیاد وزنش بسیار هسته. خب شرح میکنه صفت مشبهه گفته چی در نظر داره. ای میگه المشبحه باسم الفاعل، يعني كي مانند میکنه با اسم فاعل. جاء يونس حزينا، يونس آمد زیق، حزينا اسم فاعل است، یعنی که مشبهه با اسم فاعل آمد. اما در چی است؟ حاله، یعنی حالی آمدنش چی خیلی است. در همین صورت ها میاد اسم فاعل، در صورت اسم فاعل، مفعول، مشبهه، همین خیلی میاد. یعنی که آمدنش چی خیلی بود؟ آمدنش زیق بود. فاما یونس معرفه است، حزینن حال میشه، صفتش نمیشه. خب و تشتق من الفعل لازمی، و اشتقاق ای چی میشه؟ ای فعل لازم میشه. و اوزانها کثیره منها، و وزنش بنیاد زیاد است. تا گفتیم از اون جمله فعیل و مثل حزین و انا فعیل فریح و فعال شجاع و فعل ضخم، فهمه با این وزن ها می آید. خب وزنش بسیار است، بعد خود می خونه ان شاء الله دیگه وزنش می بینه. دویم و المراد بالفضله، مراد از فضله چیه؟ یک تا یک تا مرا شرح کسی خودش. ما لیس رکنن اساسیان فی الجمله، یعنی که رکن اساسی در جمله نباشه. رکن اساسی در جمله چی میگن؟ عمده. وقت که رکن اساسی نباشه چی میگن؟ فضله. فهمه؟ یعنی رکن اساسی نیست. چی خیلی گفتیم که بگیریمش معنا تغییر نمیکنیم. گفتیم جاء طالبون، تمام طلبه آمد، جمله کامل از یکا مشکل نداریم. این زیادتی است، فضله میمونیمش که ضاحکن، حالا چه بیان کنیم که خندان آمد. اگر حالش هم بیان نکنیم مثال یکون چی کم نمیشه، طلبه آمد فهمه هسته، محمد خارجید فهمه هسته، اما بخاطر حالش از ذکر کردن در اینجا باید چی میمونه؟ مسرورن ضاحکن هم خیل. خب دویوم صاحب الحال، قایده های صاحب حال، یعنی که کسی که حال انجام میتید چی قایده ها داره. میگه که الحال تبین هیئت صاحبها، حال بیان کننده هیئت صاحب شه، و صاحب الحال یکون، و صاحب حال میباشد چی؟ میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول بهی باشه، میتونه فاعل مفعول باشه، نائب باشه، یا که مبتدا خبر باشه، یا که جار مجرور باشه، یا که مضاف الیه باشه. خلاصه یکم فاعل، صاحب حال فاعل است. مثال جاء طالب ضاحکا، طلب آمد خندان. جاء الطالب فاعل است، جاء فعل، طالب فاعل. اما صاحب چی است؟ صاحب حال. همین حالا کی انجام داد؟ طالب. ضاحکن، خندان آمد. فهما؟ نام الطفل باکیان، نام فعل، طفل فاعل. چه خیل خوب رفت؟ باکیان، گریان، صاحب فعل است، صاحب حال است. خب دویم مفعول، میتونه که مفعول بهی باشه. مثال اکلت لحمه، اکلت فعل فاعل، لحمه مفعول بهی منصوب. لحمه مشویان، فهما؟ اکلت فعل فاعل، لحمه مشویان، میگه خوردم انا گوشت را مشویان، یعنی بریان کردگی. فهمه؟ یعنی که در جا صاحب حال چه؟ مفعول بهی است، یعنی که خوردم یک گوشت. گوشت کی خورده؟ صاحب حال خوردگی است. چه خل خورده؟ حالت خوردنش مشویان، بریان کردگی خورده است. رأیت الهلال، دیدم ماه را. ماه چه خل دیده است؟ طالعا، طلوع کردگی، یعنی در حالی طلوع بود، در حالی غروب نبود. خب فاعل و مفعول به، میتونه که هم فاعل و هم مفعول به باشه در یک جایگی. مثال کلمت المدیره، کلمت فعل فاعل، مدیره مفعول به منصوب. خب با مدیر هم صحبت شدم، فهمه؟ کلمت فعل فاعل و مدیره با همراهی شد، مفعول به قطعی فاعل یک جای شد. یعنی که سخن کردم قطعی مدیر، چگونه حال چگونه بود؟ ماشیینی، یعنی راه روان. استقبلت ابی، با پدر ما استقبال کردم، فعل فاعل و مفعول بهی، در اینجا گفت که هم فاعل هم مفعول یک جایه، فهمه در یک جایی. چه خیل در کدام حالت؟ مبتسمینی، خندان، فهمه استقبال کردم پدر ما خندان. میتونه که نائب فاعل باشه. مثال اکل اللحم، خورده شد گوشت. چگونه؟ چگونه گوش خورده شد؟ نائب فاعل است. مشویان، یعنی که بریان کردگی. خب طبع الکتاب مجلدا، طبع کرده شد کتاب، یعنی که به نشر رسید کتاب. چگونه؟ فهما مجلدا، مجلد مجلد. خب میتونه که مبتدا باشه. اینجا اگر درباره صاحب حال رفتی سه، مبتدا میگه که دخلت علی المدیر و عنده مدرسون جالسن. داخلش ما نزد مدیر و در نزد او مدرس ما نشسته بود. در اینجا عنده خبر است، خبر مقدم آمده است، چون که شبه جمله مقدم می شود و مدرسون در اینجا مبتدا می شود و جالسن حال است. یعنی حالش چخیل بود، گفت که ما داخلشم در نزد مدیر، در نزد مدیر معلمان چی بود حالش؟ حالش نشستگی بود، فهمه؟ خب الفاکهتو مبتدا می شود، ناضجتن مفیدتن، یعنی که میوه رسیدگی فایدناک است. ناضج یعنی که رسیدگی، پختگی، تیار. در اینجا چی شد؟ الفاکه مبتدا شد، یعنی که صاحب حال است، همون میوه پختگی، یعنی صاحب حال چی است؟ مبتدا. خب خبر می شود، هذا مدرسنا قادما، هذا مبتدا، مدرسنا خبر، قادما حال، هذا الهلال طالعا، هذا مبتدا، هلال خبر، طالعا حال، یعنی که این ماه طلوع کردگی است، یعنی حالش چی است؟ در حال طلوع است، فهما؟ جار و مجرور. مثال مررتو بهندین جالستن. خب بهندین نجا جار و مجرور است. حال هینچ خیلی بود، از نظر گذشت، حالش چیگونه بود؟ جالستن، نشستگی بود. خب کتبتو بالقلمی، بالقلمی جار و مجرور، مکسورن. حال قلم چی خیلی بود؟ شکستگی بود. خب مضافن الی، یعنی که مضاف مضاف الی می شود. یعجبنی تعدیب الغلامی مذنبن، مگه ما در عجب ماندم یا که مرا به عجب آورد ادب دادن غلامی گناهکار، یعنی مردن زده است. خب در اینجا الغلامی تعدیب الغلامی، تعدیب مضاف می شود، الغلامی چی می شود؟ مضاف الی می شود، یعنی صاحب حال چی آمد؟ مضاف الی آمد. خب در اینجا با آیت ذکر میکنه، میگه که ان اتبع ملت ابراهیم حنیفن، ملت مضاف ابراهیم چه؟ مضاف الی، خیلی ممنون من صرفه، برای اون کسره نگرفتن. حنیفن یعنی که حال چه خیل است؟ حنیفن، پاک، شرک نمی آوردگی، یعنی که پیروی که اتباع که ملت ابراهیم که حنیف بود، یعنی که به الله شرک قرار نمی داد. خب در اینجا ما دیدیم که صاحب حال معرفه بود، همش چی آمد؟ معرفه آمد. خب بیان میکنه در دوامش، میگه که الاصل فی صاحب الحال ان یکون معرفتن. اصل چی است؟ اصل همیه که صاحب حال باید معرفه باشه. موازی در مثالمون همش دیده معرفه بود. و قد یعتی نکیرتن، گاهی میویه نکیره، خب که میویه؟ بی احد المسوغات الاتیه، با یکی از سببهای میامدگی، یعنی مسوغ چی را میگن؟ سبب، اساس، با همین سبب یا که اساس که میویه میتونه که نکیره باشه. همین حالات یکم چی است؟ اذا تقدمت الحال على صاحبها، اگر که مقدم بشه و حال با صاحبش، فهما؟ در اینجا حال هم از قفا بود، هر کس در جای خودش بود، اما در اینجا چی؟ میتونه که اگر در حالتی که صاحب حال مقدم باشه میتونه نکیره بیایه. مثال جاءنی سائلن طالبون، فهما؟ صاحب حال کی است؟ طالب است. طالب نکیره، برای چی؟ برای که حال چی شد؟ پیش آمد، مقدم شد. خب دویم اذا خصص صاحب الحال بوصف، اگر که خاص کرده شود صاحب حال با وصف یا یعنی صفت، او اضافه، یعنی که اضافه. مثال جاءنی طالب مجتهد، یعنی صفتش کرد، گفت که خاص کرده شود حالش یا یعنی صفت، در اینجا صفتش کرد طالبی مجتهد، فهما؟ سائلا، در این حالت چی آمد؟ صاحب حال نکیر آمد، یعنی میتونه بیاید. خب دیگر حالت جاءنی طالب علم، گفت یا مضاف باشه، در اینجا طالب علم چی آمد؟ مضاف آمد. خب سائلا، سوال کننده، این حال است، در اینجا اضافه شد، طالب علم یعنی مضاف، مضاف الی. خب سیم اذا تقدم على صاحب الحال نهی، اگر که مقدم شد در صاحب حال نهی او نفی، یا یکی نفی یا یکی استفهام، یعنی حالت اول من چی؟ ضد حالت بیان کرد با او بیدوش بخدش. حالت سیمون چی؟ یا نهی یا نفی یا استفهام باشه. مثال ما جاء طالب متأخرا، اجه نفی است دی ما اینو فیاد. ما جاء نیامد، فهما طلبه دیر. طالبون نجه صاحب حال است دی و نکیره آمد. برای چی؟ برای که پیشش عداتی نفی آمد. دویوم لا یدخل طالبون الفصل متأخرا، در اجه لای نهی آمد، در فعل مضارع در آمد و جزمش کرد. صاحب حال کی است؟ طالب است و نکیره است. به خاطر چی؟ به خاطر از پیشش نهی آمد. هل جاء طالب متأخرا؟ آیا طلبه دیر می آید؟ یعنی استفهام است. در این حالت هم چی؟ صاحب حال نکیره آمد. یعنی حالت های جایز هستند. فهما؟ چورم اذا کان الحال جملتا مسبوقتا بالواو، اگر میگه که حال جمله باشه و از پیشش چی بیاید؟ واو، یعنی واوی حالی در نظر داره، واوی حالی در سوی پیش آمد بود. جاءنی طالب و هو مبتسم، یعنی آمد به نظم طلبه طالبون صاحب حال نکیره. برای چی؟ برای که بعد یوفی جمله با واو بیاید، فهما؟ یعنی واوی حالی قطعی. و هو مبتسم، چه خیلی جمله هو مبتدا مبتسم خبر، یعنی جمله آمد بعدش، بعد واو جمله آمد، در این حالت هم صاحب حال نکیره می آید. خب و منه قوله تعالی و آیت ذکر میکنه او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. واو یعنی که واوی حالی است، حالشون چگونه بود؟ حالشون هم خیلی بود، آمد جمله، جمله یعنی که بعد از همون جمله آمد خلاصه. خب باز دیگر و ذکر میکنه میگه قد یأتی صاحب الحال نکیرتن، گاه میوی صاحب حال نکیره یعنی که غیر معرفه، در اصل اصل چی معرفه بود؟ بلا مسویقین، بی یکون سبب، فهما؟ در بلا اینقدر سبب ذکر کرد، نه که گاه میگه میشه که بی یکون سبب حال نکیره میوی صاحب حال. کما فی الحدیث، همونگونه که در حدیث بیان شده گه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجل قياما، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نماز خوان میگه نشستگی و در پشت میگه رجال، یعنی مردها میگه نماز خواندن چه راست ایستادگی. یعنی یگان حالاتی که در بلو بیان کرد نیست، نه وصف نه اضافه نه وی حالی، نه یگان چیزی که در بالا بیان کرد نه جمله نیست، گاه این خیرم می آید، استثناء. خب انا انواع، انواع حال یعنی نوع چند قسم می شود؟ حال سه قسم می شود. حال مفرد می شود، جمله می شود و شبه جمله می شود، مثل صفت به نهایت مانندم در درس. یکم میگه که الحال مفرده، حال مفرد، ای ما لیسه به جملتین، یعنی که قصد از مفرد این است که یک کلمه باشه، قصد ای مفرد این است که جمله نباشه. اما مثال میتونه مثنا باشه، میتونه جمع باشه، میتونه دو کلمه باشه، نه که جمله نیست، این جمله حساب نمیشه. فهما مفرد یعنی یک کلمه در نظر نداره. مثال میگه جاء الطالب مسرورا، طلبه آمد خوشحال، مثلا حال میشه. جاء الطالبان مسرورين، مسرورين مثنى است، فهمو؟ وجاء الطلاب مسرورين، و طلبه ها آمدند خرسند. جاءت الطالبات مسرورات، طلبه ها آمدند خرسند. خب مسرورات خج است، جمع مؤنث سالم است، به همین خاطر کسره گرفت. حال مسرورتین حال است، فهمو؟ مسروران حال منصوب علامت نصب الفتحه، مسرورین حال منصوب علامت نصب الیا، برای که جمع مذکر سالم است، به همین خاطر مسرورات حال منصوب علامت نصب الکسره، به خاطر جمع چیزی مؤنث سالم است. دوم الحال جمله، مفرد چه فهمیدیم؟ حال جمله چی است؟ و جمله تو نوعان، میدونه که جمله دو قسم است، اسمی و فعلی. یکم اسمی، جاء الطالب وهو يضحك، یه رو با در اینجا خوب اهمیت بتین که جا فعل می شود، طالب فاعل می شود، واو در اینجا چی می شود؟ واو واو حالی می شود، و هو هو در اینجا مبتدا مرفوع می شود. یضحکو فعل و فعیل خبر می شود. خبری هو می شود. و امیجا و هو یضحکو چی می شود؟ جمله اسمی انا فی محل نصب حال برای طالب می شود. خب جمله دیوم یکی جاء الطالب کتابه فی یده. جاء الطالب جاء فعل ماضی می شود. الطالب فعیل می شود. کتابه مبتدا می شود و فی یده جر مجرور خبر می شود. و جمله اسمی فی محل نصب حال می شود برای طالب. الجمله الاسمیه هو یضحک و کتابه فی یده. خاطر گفتیم یعنی کتابه فی یده جمله اسمی حال می شود. فی محل نصب حال. در فعلش چی؟ مگه جاء الطالب یضحک. خب جاء فعل ماضی می شود. الطالب فعیل می شود. یضحک فعل و فعیل ضمیر مستتر. انا و جمله فعلیه یضحک فی محل نصب حال برای طالب. دخل الطالب و قد شرح الدرس. یم اعرابی همون بلوگی هستی. شرح الدرس فی محل نصب حال برای طالب می شود. خب قسم سیمون چیستای شبه جمله؟ شبه جمله تی مگه وحیه نوعان دی قسم می شود. جور مجرور و ظرف. یکم در جور مجرور مثال میاره. رأیت العصفور علی الغصنی. میگه گندش رو دیدم در بالای شاخچه یا یکی نوده. رأی تو خیف الفایل میشه عصفوره مفعول به منصوب میشه علی الغصنی جور مجرور میشه. یعنی که من گندش رو دیدم. یعنی حالش چگونه بود؟ در بالای نوده بود. حالش چی بود؟ در بالای شاخچه. و منو قول تعالی و آیت ذکر میکنه فخارج علی قومه. پس خارج شد و نزد قومش چگونه؟ حالش چگونه بود؟ فی زینته. جار و مجرور حال. خب ظرف دیوم میگه که رأیت قائد بین جنوده. دیدم سرلشکر را در کجا؟ حالش چگونه بود؟ بین جنوده. حالش همین بود که در بین لشکر بود. خب نظرت الی العصفور فوق الشجره. نگاه کردم بر گندش در بالای درخت بود. یعنی حالش چگونه بود؟ در بالای درخت بود. خب شبه جملتی الجر و مجرور و ظرف فی محل نصب حال. در باب شبه جمله ما میدونیم که فقط جر مجرور و ظرف شبه جملهش نمیتونه تمام و هر دوش حالت اعرابشون چی هستن؟ کسره هستن، یعنی که مجرور هستن. در این حالت چی میگیم؟ فی محل نصب، به خاطر اینکه حال ای منصوبات هسته. خب انا دیگر باز قاعده دیگه، یعنی یم رابطه به همین موضوع داره و نامش هم رابطه. رابط یعنی ربط دادن. یشترط فی الحال الجمله ان تشتمل علی رابط یعود الی صاحب الحال والرابط ثلاثه انواع. شرط است در حال جمله، وقتی که حال جمله باشه، ان تشتمل علی رابط، تا اینکه شامل بکنه برای خودش یک رابط را که برگردنده باشد به صاحب حال. و سه قسم می شود. یکم الضمیر، فقط ضمیر. دویم واو و سیم ضمیر قطعی واو یک جایه. یکم الضمیر وحده، ضمیر خودش تنها. مثال جاء الطالب یضحک. جاء الطالب یضحک. رابط کدام است؟ رابط ضمیر مستتر تقدیرش هو، یعنی که جاء الطالب و هو یضحک. اما قصد همی است، یعنی که اصل چی است؟ جاء الطالب ضاحکا. وقتی که جملهش که کردیم اینجا جمله نمیشه، مفرد میشه. وقتی جملهش کردیم یا ضحکو کردیم باید رابطی باشه که برگردنده به چی باشد؟ به صاحب حال باشه. صاحب حال من طالب است و این جمله من یکم برگردنده نداره. برای همین چی میگیم؟ هو یضحک. هو ضمیر مستتر تقدیرش هو. خب جاء الطلاب يضحكون رابط و جماعت و طالبان يضحكان دجا رابط الف اثنين برای مثنى است و جاءت الطالبات يضحكن رابط نون نسوه است. خب خیلی فهمیدیم چی است قصد. مقصد کی باید کی بگرده ضمیر و صاحب حال. و منه قوله تعالى و يتبيان میکنم و جاءوا اباهم عشاء یبکون. خب در اینجا آمدن میگه به نزد پدرشان شبانگاه گریان. رابط من کدام است در اینجا؟ رابط واو جماعه است یبکون. یبکون کی؟ یعنی هم آنها. فما نجا واو جماعت کی در یبکون است همی را در نظر داره، یعنی برگردنده است به آنها. دیمان الواو وحده فقط واو خودش طاقه میایه. مثال وصلت مکه و الشمس تغربو، میگه که رسیدم در مکه و ایجا واو حالی است و حالی افتاب چی خیلی بود؟ حالی افتاب همانگونه بود که غروب کرده بود، فما واو خودش تنها آمد. وصلت مکه و قد غربت الشمس، در اینجا واو حالی است، یعنی حالی اما افتاب چگونه بود؟ وقتی که در مکه رسیدی غروب کردگی بود. اما در بالا مضارع است، در اینجا ماضی است، یعنی غروب میکرد و غروب کردگی بود. خب سیم چی میگه؟ واو قطعی ضمیر یک جایه میآید، هر دوش یک جایه. مثال جاء الطالب و هو يضحك، و هو یعنی که واو حالی و هو ضمیر یک جایه آمدن، اما در بالا ضمیر خش طاقه بود، در اینجا واو قطعی ضمیر هر دوش یک جایه آمد، یعنی که طلبه آمد و هو اما و او چی بود؟ خاندان. حجج تو و انا صغیرون، حج کردم و ما کودک بودم. و منو قول تعالی لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، به نماز نزدیک نشوید وقتی که شما می نوشیدگی هستید. در اینجا لا لای ناحیه جزی می، چون که در فعل مضارع در آمد جزم کرد و فعل مضارع مجزوم، علامت جزم حذف نون است برای افعال خمسه، بله. و واو دجه چی می شود؟ فاعل می شود. فما واو وجه فاعل می شود، صلات مفعول بهی می شود، منصوب واو واوی حالی است. انتم ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدایی چی می شود؟ مبتدا می شود و سکر و خبر می شود، خبر مرفوع. یعنی که در موضوع ما چی دخل داره؟ واو قطعی ضمیر یک جای آمد و انتم. فما خب موضوع آخرمون در اینجا میمونه که الجمع على فعال و فعول، یعنی که صیغه جمع فعال و فعول چگونه میشوه. قال تعالی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. خب از خدا پایین خود ذکر میکنه و فی الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، خرج پیامبر صلى الله عليه وسلم و زنها نشستگی بدن. نصفه نصفه مثل نیسا هستی اما از تا نو هستی، والله علم از نو بولوش به نیسا میگن. خب خلاصه در چی هستی؟ قیامن و قعودن و جلوسن، همش چی هستن؟ جمعن للمذکری و المعنث. قصدی موضوع چی هستی؟ یعنی که همین وزنه وقتی که جمعش میاید در حالت جمع برای مذکر و معنث هر دش یک چیز هستی. قیام و جمع و قائم، یعنی که جمع قائم چیز قیام است، یعنی که در مفردش برای خاصی مذکر است و قائمتون خاصی مؤنث است، اما در جمع هر دوش برای مذکر مؤنث یک میشوه. قعودون جمع میشوه و قاعدین، جمع قاعدین میگه و قاعدتین یعنی مذکر و مؤنث، و در جمع شید قعودون فعولون کشید برای زن مرد یک شید، و جلوسون همچنین جالس و جالسه مذکر و مؤنث، اما جلوسون کشید برای زن مرد یک میشه. برای چی؟ برای وزنی فعولون میویه. خب هیو را میخوانیم ترجمه که میشهلو کلمه نوشا بیان میکنیم. بنایسین درس 14 مای حوار بین مدرس و طلبه هاش استه. مدرس میگه که مالک متعبا یا احمدو، به تو چی شده است خسته ای احمد؟ احمد میگه که سمعت رنین الجرس و انا فی غرفتی، شنیدم صدای زنگ را و ما در حجره بودم. فجئت مسرعا و تیز آمدم، فتعبت پس خسته شدم. مدرس گفت که این سمیر، سمیر در کجا است؟ علی گفت که ضاعت ساعته فخرج یبحث عنها، ساعتش را گم کرد و خارج شد برای کافتن آن. مدرس گفت که و این زهیر و صدیقاه، در کجا از زهیر و رفیقانش؟ احمد گفت که رأیتهم خارجین من المطعم، دیدم شان که خارج میشدن از آشخانه. مدرس گفت اقرأ الآیات یا احمد، ای احمد آیات ها را بخوان. يقف أحمد، أحمد از جاش میخیزه. اقرأ جالسا، نشسته بخوان. احمد گفت احب ان اقرأ واقفا، میخوام که راست استاده بخوانم، یعنی دوست میدارم که راست استاده بخوانم. یستعیذ و یبسمل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم میگه و میخوانه. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ای پروردگار من، گناه های مرا و پدر و مادرم را و هر مؤمنی را که به خانه من می در آید بیاموز. آیت دیگه می خوانه و جاء اباهم عشاء یبکون. سوره یوسف هم می خوانه و برادران یوسف شبانگاه پیش پدرشان آمدند در حالی که برای پوشانیدن مکرشان گریه می کردند. باز سوره دیگر می خوانه الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف. ای پیامبر، آیا نمیدانی داستان افرادی از بنی اسرائیل را که هزاران نفر بودند از ترس بیماری و مرگ از خانه هایشان فرار کردند؟ باز یک آیت دیگر هم میخوانه ایحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا. آیا کسی از شما دوست میدارد که گوشت بدن برادری مؤمنش را بخورد در حال مرده؟ مدرس میگه اقرا الحدیث یا علی، ای علی حدیث را بخوان. علی میخوانه ان ابی موسی الاشعری قال، ابو موسی اشعری رضی الله عنه گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. اگر مریض شود بنده، یعنی بیمار شود، یا یعنی اینکه سفر کند، برای او نویسانده می شود مانند همانی که در صحت و سلامتی یا یعنی اینکه در مقیم بدنش همون کار را انجام میداد. چگونه که همون کار را در مقیم بدن و صحیح بدن انجام میدادی، عمل اجر میگرفتی، همون گونه در حالت بیماری و سفر اجر نویسانده میشود. سبحان الله و بحمد. مدرس میگه که اقرا البیت یا ابا بکر، ای ابو بکر بیت را بخوان. ابو بکر میخوانه حتى متى انت في لهو وفي لعب. حتی تا کی میگه تو در لهو و لعب، یعنی در گپ بیهوده و در بازی هستی، تا کی؟ والموت نحوك يحوي فاتحا فاه، و مرگ به سویت با دهانی کشاده حمله میکند. خب یارین الجرسو زنگ زده میشود و یخرج المدرس قائلا، مدرس خارج می شود گویان وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله شما را موفق بگردانه و سلام علیکم و رحمت الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.